У ефіры радыётэатр плюс. Прапануем вашай увазе вадывіль «Дзіўная справа» паводле гумарыстычнага апавядання Міхася Чарота. Аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр-пастаноўшчык Соф'я Гурыч. Ролі выконваюць дзед Язэп, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, Апанас Гарбуз, народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук, Тэкля, заслужаны артыстка Рэспублікі Марыя Зінкевіч, Шклянка, народны артыст СССР Здзіслаў Стома, Домна, артыстка Паліна Ротар, Суддзя, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, Пісар, народны артыст Рэспублікі Міхаіл Пятроў, музыка кампазітара Юрыя Семянякі, вершы паэта Артура Вольскага. У спектаклі прымаюць удзел камерна-інструментальны ансамбль і група хору Белтэлерадыёкампаніі, рэдактар Уладзімір Мехаў. Запіс 1983 года. Вы кахані. Бегалі вясёлікі, бегалі вясёлікі, сцежкамі ды сцежкамі, сцежкамі ды сцежкамі, сыпалі все, сыпалі все, смешками, посмешками, смешками, потешками, смешками, потешками, смешками, потешками. Сядайте, сядайте, сядайте, мои дороженькие, сядайте и слухайте, что я вам скажу. Разом з вами пройдемся далекими стежками минувшины. Разом посмеемся, пожартуем, а может, коли-николи и посумуем, убачивши, якое оно было життё-быттё, а? Одно обещаю вам, любенькие каханенькие, кожное слово, почутое вами, кожный радок песни — щирый успомин, щирый малюнок життя и переживаний простого белоруса. Итак, починаем. Дивная справа. З здарылася гэта дзіўная справа ў Пятроўку. Была нядзеля. Сонца пачало пячы з самага рання. Сёння, як і заўсёды ў святую нядзельку, стары Апанас Гарбуз, пад'еўшы бліноў з верашчакаю і вычысіўшы міску беленай зацірки, выйшаў у садок. Сеў на лаўку і стаў пазіраць на гарод. Хе-хе, глядзі ты! Не гледзячы на сухую вясну, ворава на градах шалее. Унья! О, ось толькі агуркі трохі заняпалі. Мусіць, апошняя спёка пашкодзіла. Чаму ж мне яды, чаму ж мне годы, калі ў маёй хатцы парадак ідзе. Час сусед Апанаса Гарбуза Мікола Шклянка, ідучы з поля, убачыў, што ў ягоным гародзе рыецца гарбузова свіння. Матка Боска, што ж тут робіцца на свеце? Жонка! Жонка, дзе ты? Не бачыш, чужая свіння ў нас гарод убілася? Дзе? Якая свіння? Пайдуй! Шклянка быў чалавек сярдзіты. Гэта можна было ўгадаць па тым, што ён заўсёды кусаў свае каціныя вусы і жаваў канец барады. Убачыўшы чужую свінню, Шклянка ўхапіў здаравенны кол і стаў ганяцца за ёю. Свіння кінулася на лыску, на сабаку, якога жонка Шклянкі выпустіла з хаты. Хапай! Хапай! Свіння, не бачучы ратунку, рынулася ў плот, каб выскачыць у свой гарод. Але плот быў моцны, і яна, прасунувшы галаву ў дзірку, ніяк не магла выцягнуць другой палавіны сваёй асобы. Шклянка тым часам падбег да яе, і так апіразаў яе калом па спіне, што свіння заглушыла піскам усю вёску. Пачуўшы такі піск, гарбуз, які ў гэтую хвіліну ганяў з лысіны мух, насцярожыўся. Можухна! Ці не маю гэту перапалосу, хто пачаставаў? Ай-яй-яй! Пабягу! Пабягу! Моя перапалосая. Божачка! А я ляжыць. Забілі! Забілі! Ага! Гэта ты Мікола зрабіў? Стой! Стой, Шклянка, каб цябе пярун забіў! Што ж гэта ты зрабіў, да? Апошнюю свінку загубіў! А навошта пускаеш у чужыя грады? Ты твоя свіні кіюць, што? Лысая ты падла! Пху на цябе! Ай-яй-яй-яй-яй! Ён яшчэ плюецца, а бачыце, людцы! Ты што ж думаеш, гэтым усё і скончыцца? Я гэта так не пакіну, я гэта не дарую. Ёсь яшчэ воласць, ёсь суд. Людцы добрыя, вы паглядзіце, ну вы ж паглядзіце, што ж гэта злодзей зрабіў, а? Пачуўшы крыкі, гарбузіха кінула паліць у печы, выскачыла з чапялою на вуліцу і таксама пачала крычаць і клясці Шклянку, на чым божы свет стаіць. ты, шклянка! Арештант! Злодей! Гэта табе не каноплі Васілё выцягаць з-пад свіронка! Каб ты да святога Петра не дажыў! Каб ты гэтак поўзаў жыватом, як моя свінка поўзае! Ну, годзе! Годзе, Тэкля! Пажалуй ты хоць святой нядзелькі! Не плач! Як гэта не плач? Буду плакаць! Буду! Ай, моя свінка загінула! На гэты крик выскочыла на вуліцу Домна, кума гарбузіхі. Яна, не зусім разабраўшы, хто і ў чым вінаваты, адразу навалілася на жонку шклянкі і пачала яе лаяць. Паскуда, ты паскуда! Ведаю я цябе схвалыву! Добра, добра ведаеш, што ты за штучка. А ты, Домна, не сунь носа, куды не трэба. Ты нічога не бачыла. Што? Ты яшчэ агрызацца ўздумала. Не бач ты свету, калі я не бачыла, як твой ваўкалака. Што? Шклянку за яго сярдзіты выгляд у вёсцы звалі ваўкалакам. Тьфу на вас абодвух! Не ведаючи, што сказаць, Домна павернулася задам і пабегла да гарбузоў, каб распытаць, што ж тут такое здарылася. А людзі ўжо беглі з усіх бакоў, збягаючыся на гэты лямант. Кончыўся ўвесь гэты кірмаш тым, што стары Сцяпан, выкраўшы тры люлькі чужога тытуню, сказаў: «Што нам да іх? Няхай самі разбяруць, хто больш вінен і пагодзяцца. А нам час разысціся». І то праўда. «Толькі дай Сымоне яшчэ на люльку тытуню». Прайшло некалькі дзён. У воласці адбываліся суды. Сходавая была перапоўнена сялянамі. Адны з іх былі закліканы павесткамі, а другія прыйшлі проста так, каб пачуць навіны. Ад дыму нікога не было відаць, калі ўкаціўся ў сходавую гарбуз, трымаючы ў руках нейкую паперку. Ой, браточки мої! А накуриш! Батька родного не спознав би, а? А ну, пропустіть! Пустіть мене туди! Куди? Куди не чергу пресся? Покличуть, як буде пора! Ви не покличуть! Пустіть ви мене! Заяви моєї там нема! Ось я набачить його! У моїх руках заява! Ну, пустіть! Ну, пропустіть ж мене туди! Мне туди треба! А ти? Ти чого гэта не в чергу зайшов? А? Ти? Ти хто такі? Так гэта ж я, паночку. А па нас гарбуз. Хіба ви мене забылі, га? Спазнаўшы гарбуза, таго самого гарбуза, з яким пару дзён назад ён выпіваў у залмана ў шынку, суддзя ўжо другім тонам дабавіў. А хіба такая пільная твоя справа? Вельмі пільная, паночку. Калі ласка, каб зараз і разабраць. Буду вельмі дзякаваць. І як скончыцца суд, дык мы з вами... Тихо, я разумею. А ну, выйдзі у сходовую і пачакай, пакуль мы разгледзім твою паперу. Паняў? Паняў? Поняв. Іду. Старший суддя був неграмотний. І тому він одразу підсунув гарбузову паперу до писара. А ну, читай, читай, писар. А в чим там? Пан суддя, ну? Тут така нічого не написано. Тут нешто намальовано. А ну покажи. Ну, гэты чалавек мусіць звар'яцеў. Падаў не заяву, а чорт ведае што. І чаго толькі не пабачыш і не пачуеш тут. Разбірайце самі. Я 8-й год суддзёй, але такой заявы не бачу. Канчай чыхаць. Як? Тихо! Слухайте сюды. Слухаем. Гэты гарбуз прыйшоў у суд дзеля чаго? Дзеля дзела, якое без паследства адстаўляць не можна. Во! І мы павінны разабрацца з яго дзелам. Як гэтага... Потрабую стача. Совершенно правильно. Я кому кажу тихо? Позвать сюда гарбуза. За кого у нас лечить, как подавать замест заявы чорт ведае что? Позвать его сюда. Гарбуз, заходи. Ты это что ж, а? Смеяться вздумав над начальством. Барані Боже, паночку. А гэта што? Гэта заява, каб вы разабралі маю справу з суседам Шклянкам. Ці ж тут што-небудзь напісана? А ці ж вы, паночкі, неграмотныя, што пытаеце мяне? Дурань, як размаўляеш, з канцелярый паганю. Хто табе гэта напісаў? Пане суддзя, там не напісана. Там намальована. Намальована. А гэта мне Юрка Арцёмаў напісаў. Бо сам я, як вядома, не граматны. А ён граматны Юрка той. Так сама не. Але за залатоўку ўзяўся напісаць. Ён сказаў, што ў судзе разбяруць. Хоць трохі галовы і паломяць, але разбяруць. А каб ён сабе ногі паламаў. Будьце здаровенькі, паночку. Бачыце, мае паночкі, усё сяло я абышоў і нікога граматна не знайшоў. Андрэй Базылёў, праўда, умее пісаць, але ён некі пляменнік Шклянкі, дык ні за якія грошы не ўзяўся напісаць заяву на свайго дзядзьку. Я ўжо думаў не судзіцца. Але ж тут Юрка, дякую Богу, зрабіў ласку і напісаў. Напісаў. А, вось каб яго палажыць на лаўку, ды зубцамі спіну спісаць. Каб два тыдні сядзець не мог. Дзе дубы, як пісаць? Тихо вы, тихо, кажу. Дык ты растлумач нам, Апанас, што ўсё ж гэты малюнак азначае. Людзі, бо свіння намалявана і ўсё такое, што гэта, што? Дык гэта ж і ёсць тая самая заява, што Юрка напісаў. Тьфу ты, свінячая морда, ты растлумач нам, у чым справа, чуеш? Дык гэта ж усё ад свінні, што сусед шклянка забіў. І чаго яны прычапіліся? Яны што, не грамотны. Ну, дакажы, як далей было, ну, каму сказано, кажы. Ось я ж і кажу, тут же аб усім напісана. Дзе? Дык во, гэты чалавек, што з калом у руках, гэта мой сусед, Мікола яго завуць. А во, шклянка намалявана, бачыце? Дык гэта яго прозвішча, шклянка. А гэта плот. І вось тая самая дзірка, куды і свіння лезла. А вось гэта самая свіння, што тут намалявана, і ёсць мая перапалосая, якую сусед і забіў у гэтай дзірцы. Вось гэтым во калом, што ён шклянка ў руках трымае. А унізе, во, бачыце, намаляваны чалавек? Гэта я. Я сам, Апанас. А каля мяне гарбуз намаляваны, бачыце? Гэта ж маё прозвішча. Гарбуз. Панялі? Дык вось яно! Дык як жа ж будзе, паночкі! Апошнюю свінку! Ціха, ну добра, добра. Мы пасля разбярэм гэтую справу і адпавець дамо. Дамо! Павестку пашлём, а зараз ідзі. Дзіўная твая заява. Як жа будзе, паночкі? Ідзі дамо! Чу, што табе сказалі? Павестку прышлём. Ідзі. Пан суддзя, а цяпер пасля такой заблытанай справы можна і ў баковачку. Я правіль. Ачкі! Чарачку пульнём і спеём. Тихо, ну кому, тихо. Мы суддзім па парадку, мы суддзім і пеём. У нас усё ў парадку, гарэлачку вып'ём. Будьте здоровы! У нас усё в парадку, у нас усё в парадку, усё по правде у нас. На кожную загадку, на кожную загадку, знаходим мы от нас. На радость людям, на горе людям, мы Вы пошагайте крышку, вы пошагайте крышку, пораемся мы тут. Возьмем по кирешку, возьмем по кирешку и вынесем присуд. На радость людям, на слезы людям, присудим судьбу. Давай. Уже починало змеркаться, коли Апанас Гарбуз взышел на свой двор. Там его уже чекали и Домна, и Марфута, и Берута, и навод Тонька. Усе яны кинулись до Гарбуза. Ну, як? Что? Як там было в суде? Ты присудили? Ты засудили? Отсудили? Тихо, тихо! Ведайте, мои голубочки и мои голубочки! Идучи домов с суда, я весь час думал. Кто ж грамотнейший? Юрка, что заяву мне писал. Те судьи, что не могли я е прочитать. Грамотеи, грамотеи, смех с них да и годи, каждый с них одно тлустее, что свинья в городе. Ось такая дивная справа отбылася в далекие давние годы. Написал про это письменник Михась Чаро, а режиссер Софья Нурыч по мотивах написанного створила водевиль и поставила его у радиотеатры. Песни на слово поэта Артура Вольского написал композитор Юрий Семеняка. А роли выконывали артисты Здислав Стома, Геннадь Гарбух, Арнольд Помазан, Борис Борисенок, Михаил Петров, Тамара Николаева, Мария Зинкевич, Алла Довгая, Полина Ротор, Валентина Деменкова, Светлана Никипелова, Маргарита Потапчук, Александр Кашпиров, Александр Курлович, Николай Кирченко, Валентин Букин. Гукорежиссеры Виктор Лещанук и Эдуард Мартинс. Гукооператоры Софья Безлюдова, Татьяна Сидорова. У передачи принимал удел камерно-инструментальный ансамбль и группа хору белорусского телебачения и радио. А вел передачу я. А? Познали? Геннадь Овсянников. Усяго вам доброго, каханенькие вы мои голубочки и голубочки. Бегали веселики, бегали веселики, стежками да стежками, стежками да стежками, сыпали в север, сыпали в север, смешками, потешками, смешками, потешками, смешками, потешками. Сияли, сыпали, сияли, жартами да смешками, жартами да смешками, сумату рассеяли, сумату рассеяли, смешками, потешками, смешками, потешками, смешками, потешками.